ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اَمَّا بَعْدِ. Geçen hafta seyif secdesiyle alakalı ahkamı öğrenmiştik. Bu hafta inşallah Rabbimizin izniyle sefer ve sefere bina eden ahkam. Bu şimdi günümüzde fıkhının değiştiği bir mesele. Biliyorsunuz önceden insanlar develerle seyahat ediyordu. İşte buna benzer binek hayvanlarıyla seyahat ediyordu. 3 günde, 3 ayda, 10 ayda yol gidiyorlar. Ama bugün Allah Azze ve Celle'nin insanoğluna ikramıyla beraber insanlar artık deve üzerinde gidecekleri aylarca yolu bir gün içinde birkaç saatte gidebiliyor. Peki ne oldu? Yani illet kalktı mı, sefer hükmü kalktı mı, ne olacak? Yeni içtihatlar inşallah bugünkü meselemiz bu. Salatu fissafer. Seferdeki namaz inşallah ilk irdeleyeceğimiz mesele. Istilahta yani şeriatta sefer ne manaya gelir? Hurucul insani min vatanihi kasiden mekanen. İnsanın yaşamış olduğu vatanından, mekanından kasıtlı bir şekilde çıkması demektir. Yaşadığı mekandan, yaşadığı mıntıkadan çıkmasıdır. İhtelefel fukaha fi takdiriha. Ama alimler bunun miktarı noktasında ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Bu ihtilafları zikretmeden önce ilk bahsedeceğimiz mesele gasru salahdir. Ne? Namazın kısaltılması. Seferde iken namazın kısaltılması meselesi. Şimdi seferi adam 4 rekatlık farz namazlarını 2 rekat kılar. İşte bunun hükmü nedir? Vacip midir, değil midir? Buna benzer meseleler inşallah şimdi geliyor. Şeriatta kasır, yani bu kısaltma 4 rekatlık namazı 2 rekat şeklinde kılmaktır. Bunun meşruiyeti noktasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde birçok hadis varit olmuştur. Bu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yani seferdeki kişinin namazını kısaltarak kılması kitap, sünnet ve icma ile ulema yanında sabittir. Peki namazı kısaltmanın hükmü nedir? İlim ehli burada ihtilafa gittiler. İki görüş üzere. İki görüşe ayrıldılar. Birinci görüş, bu ruhsattır, ruhsattır, namazı kısaltmak caizdir dediler. Ki bu cumhurun görüşüdür. Ruhsattır, caizdir dediler. Kim? Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler. ثُمَّ اَخْتَلَفُوا هَاُولَى. Sonra da bu grup şunda ihtilaf ettiler. هَلَ الْاَفْضَلُ الْقَصْرَ اَوْ الْاِتْمَامَ اَوْ هُوَ مُخَيَّرٌ. Kısaltmak mı faziletli, yoksa kısaltmamak mı, yoksa muhayyer mi bırakılmış kişi? İsteyen kısaltır, isteyen tam mı kılar? Birinci görüş, bunun ruhsat olduğu ve Müslüman isterse, irade ederse bununla ne yapabilir? Amel edebilir diyenler. Ve ekseri ulema, cumhur ulema namazı seferdeyken kısaltmanın caiz olduğunu söylemiş, ruhsat olduğunu söylemiş. İkinci görüş, şimdi birazdan ikisinin delillerini birbirle kıyas edeceğiz, münakaşaya sokacağız. Onların cevaplarını birbirine arz edeceğiz inşallah. İkinci görüş ise annel kasra azime. Azimettir. El vacibun. Ve la yecizul itme. Bunlar vaciptir dediler. Tam kılmak caiz değildir dediler. Bunlar vacip hükmüne gittiler. Yani seferdeki bir adam 4 rekatlık farz namazlarını ne yapamaz? 4 rekatı ya ben istiyorum, benim takvam fazla, ben daha fazla amel etmek istiyorum. Hayır. Bu grup dediler ki vaciptir, kesinlikle kısaltması gerekir. Kim? Mezhebu Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin mezhebi. Ve kavlu indel malikiyye, malikilerin yanındaki diğer görüş ve mezhebu zahiriyye, zahirilerin gittiği görüş de budur gene. Bunlar da şuna gittiler. Eğer vacip ise bu, bir kişi namazını kısaltmazsa, seferdeyken tam kılarsa namazı batıl olur mu olmaz mı? Şimdi hepsi inşallah tek tek gelecek. İki fırkanın delilleri ve birbirleriyle olan münakaşaları. Vacip olmadığını söyleyenler dediler ki Allah ayette şöyle diyor. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. Yeryüzünde gezdiğiniz zaman feleyse aleykum cünahun, size bir beis, bir zorlama, bir sıkıntı yoktur. Neyde? En taksuru minas salati in khiftum. Korktuğunuz zaman namazı kısaltmakta size bir beis yoktur. En yeftinekumullezine keferu. Kafirler sizi fitneye uğratacaklarsa ve siz bundan korkuyor iseniz ne yapmanızda, namazı kısaltmanızda bir beis yoktur dedi Allah. İşte ne alakası var şimdi, bunlar nasıl istidlal etmişler? Kalu dediler ki nefyul cünah yaktadi raf'ul ism. Hiçbir beysin olmaması demek kişiden günahı kaldırması manası demektir dediler. Yani isterse yapar. Vücubiyet yok burada, farziyet yok, emir yok burada dediler. Vel ibahatu lel vücubu vel azime. Mübahlık da, bir şeyin mübah olması da onun vacipliğine delal etmez dediler. Vaciptir diyenler de bu ayete üç yönden reddiye verdiler. Ayeti inşallah söyleyeyim. Nisa suresi 101. ayet. Evvel ennehu la yusallim bi enne nefyil cünahu khasun bil mübah bel yesta'milu kezalike fil vacib. Dediler ki bir şeyin mübah olması illa vacip olmadığı manasına gelmez. Bazı mübah şeyler vardır ki onlar vacip hükmündedir dediler. Birinci yönden. وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى Allah mesela ayette dedi ki فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا Bu ayette Bakara suresi 158. ayet. Diyor ki her kim haccı, beyti hacc ederse ya da umre yaparsa onun diyor tavaf etmesi, Safa ve Merve arasının tavaf etmesinde bir beis yoktur. Bakın diyor burada la cünahe diyor. Aynı lafız gelmiş. Bir beis yoktur. Önceki ayette de böyle demişti. Ama hadislerde sabit olduğu şekilde Safa ve Merve arasını tavaf etmek haccın farzındandır. Bunu yerine getirmeyenin haccı kabul olmaz. Dediler aynı lafızda geldi ama bu mübahlık neye delalet etti? Vücubiyete. Aynı şekilde sizin dediğiniz gibi de namazı kısaltmak ruhsat değildir, vaciptir dediler. Onlara karşılık verdiler. İkinci yön dedikleri ennel muradu bil kasr fil aye kasru heyyati salat fil khafi min men terekel kıyame ve ruku. Bu ayette Allah demiş diye birinci ayette eğer korkarsanız kafirler sizi fitneye uğratmasından namazı ne yapın? Kısaltmanızda bir beis yoktur. Burada namazı, rukusunu, secdesini kısa tutmanızda bir beis yoktur. Yoksa 4 rekatlık namazı 2 rekat şeklinde değil yani. Böyle bu yönden cevap vermişler onlara. Üçüncü yön ise demişler ki burada demişler Allah korku şartı getirmiş. Yani bu namazı kısaltmanın bir çeşidi, bir sebebi. Ama sadece sebep bu değil. Birçok sebebi olabilir bir namazı kısaltmanın. O yüzden dediğiniz manada ne değildir dediler. Delil teşkil etmez ruhsat olduğuna. Bu vaciptir diye ısrar ettiler diğer grup. Aynı şekilde namazı kısaltmadan sorulduğu zaman Ya'l İbni Umeyye'den geliyor hadis. Ömer radıyallahu anhu'ya fekale Ömer dedi ki sadakallahu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sadakatun tasaddakallahu biha aleykum. Kim için diyor? Namazı kısaltmak için diyor. Bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Fekbelu sadakatehu. Allah'ın sadakasını alın diyor. Yani seferdekinin namazının kısaltılması nedir? Allah azze ve celle'nin okula verdiği sadakadır. Biz kimiz ki Allah'ın sadakasını almayacağız? Öyle değil mi? Ne diyor? Fekbelu. Kabul edin. Emir gelmiş. Dediler ki bütün deliller bizim dediğimize çıkıyor. Seferdeki adam ne yapması gerekir? Namazını kısaltması gerekir dediler. Gene cumhur yani caizdir, ruhsattır diyenler dediler ki bu bahsettiğiniz hadis şudur dediler. Ya'l İbni Umeyye kale dedi ki kultu li Ömer İbnül Hattab. Ömer'e bu ayetten sordum. İlk okuduğumuz ayet vardı ya. Kafirler sizi fitneye uğratmaya korkarsanız orada namazı kısaltın. Fakat emenennes. İnsanlar eman içindeler dedi Ebu Ya'la. Fekale acibtu mimme acebte minhu. Sen taaccüp ettiğin şeye ben taaccüp ediyorum diyor Ömer radıyallahu anh. Fesealtu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem an zalik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sordum bundan. Fekale sadakatun tasaddakallahu bi aleykum fekbalu sadakatahu. Az önceki hadis Allah'ın sadakasıdır, kabul edin. Kalu dediler ki ve ta'biru anil kasri bis sadakat yedullu alel cevaz li enne şe'ne fi sadakat tatavvul la ilzamil vücub. Dediler ki tamam bu Allah'ın sadakasıdır ama neyi gösterir sadaka nedir? Nafiledir. Öyle değil mi? Nafiledir dediler. O yüzden vücubiyete delalet etmez sizin dediğiniz gibi. Bu sadece müstehaptır dediler ve neyi savundular? Caiz ruhsat olduğunu savundular. Şimdi ben meseleyi devam edeceğim. İnanın kardeşler, bu üç sayfa devam ediyor. Onlar öyle dediler, bunlar böyle dediler. Onlar onlara öyle cevap verdiler, bunlar bunlara böyle cevap verdiler. Sonuç itibariyle hepsinin de yanında ne var bu sözü söylerken? Delil var, kavil var. Hiçbiri ne yapmıyor? İşkembesinden bugünkü asırdaki insanlar gibi heva heveslerinden ne yapmıyorlar? Bununla amel etmiyorlar. Herkes ne yapacak? Basiret üzere yaptığı şeyi bilecek. Kul de ki hâzî sebîlî ed'û ileyhi, ona çağırırım, bu benim yolumdur ki ala basîretin, basiret üzere buna çağırırım. Ve men ittebe'ani, bana tabi olanlar da basiret üzere tabi olurlar. Yani yaptığımız her işte basiret üzere olacağız ki Allah Azze ve Celle'nin rızasına ne yapabilelim? Ulaşabilelim. Peki bu kadar ihtilaftan sonra yani öz olarak racih ne diyeceğiz? Bir bunlar böyle dedi, bunlar bunlara böyle cevap verdi, bunlar buna. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Siz de gördünüz. Şimdi söyleyeceğim hangi görüşü kabul ettiğimizi. Zaten birazcık da yaptığım mukaddimeden anladınız. Racih olan cumhurun yanındaki asıl kabul edilmesi gereken görüş nedir? Vacip olduğu görüşüdür. Vacip olduğu görüşüdür. Şimdi inşallah onu izah edeceğiz. Ba'de hadal ardu li edilletil fariqatayn ve munakaşatihima. Bu iki fırkanın delilleri ve münakaşasını zikrettikten sonra وَلَا يُسَلِّمِ مِنْ اَدِلَّةِ الْجُمْهُرِ اِلَّا فِيَ لَاُثْمَنْ وَعَيْشَ مُتَأَوِّل۪ينَ ف۪ي مَقَابِلَ الظَّوَاهِرَ الْاَحَد۪يثِ. Osman'dan, Aişe'den gelen hadisleri tevil ederek ve Aişe'den, aynı şekilde Ömer ve İbn Abbas'tan gelen ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiile devam ettiğini gösteren bütün hadisler meselenin özü olarak neyi gösteriyor? Sefer halindeyken namazı kısaltmanın vacipliğine delalet ediyor. فَالَّذ۪ي يُظْهِرُ اَنَّ الْقَبْلَ بِالْوُجُوبِ قَوِي. Kuvvetli olan görüş vacip oldudur. وَيَسْتَثْنَى مِنْ ذَٰلِكَ مَنْ صَلَّ خَلْفَ الْمُقِيمِ. Ama bu vacibiyetten ne istisnadır? Biz dedik ki seferdeki adam 4 rekatlık namazı 4 rekat kılamaz, 2 rekat kılması lazım. Peki bu durumdan, bu hükümden ne istisna? Hayır. Doğru. Geleceğiz oraya da. Mukim imamın arkasında namaz kılan kişi. İmam mesela mukim, biz seferiyiz ama adam mukim. Sefer halinde değil. Bize namaz kıldırıyor ve 4 rekatlık namazı kıldırıyor. Biz de ona tabi olduk. Biz 2 rekat kılıyoruz, seferiyiz diye imamın arkasında 2. rekattan sonra kendi kendimize selam veremeyiz. Bu durum nedir? İstisnadır. Birazdan inşallah bunun da izahatı hadislerle beraber gelecektir. Peki ulemanın yanında seferilik halinin mesafesi nedir? Bugün herkes bir şey söylüyor. Herkes bir ölçü birimi getirmiş. Mezheplerin görüşleri var. Peki bunların asılları nereden çıkmış? Hangisi kuvvetli, hangisi zayıf? İhtilafe ehlil ilim fi tahditil mesafe. Mesafenin sınırı noktasında ihtilaf var ilim ehli arasında. Üç görüşte ihtilafta bulunmuşlar. Üç görüş. Birincisi, seferiliğin mesafesi 48 mildir. O da 85 kilometreye tekabül eder demiş birinci grup. Onlar kim? Ve bihi kale İbn Ömer ve İbn Abbas ve Hasan el Basri ve Zuhri ve huve mezhebu Malik ve Leys ve Şafi ve Ahmed ve İshak ve Ebu Sevr. Bu saydıklarımızın mezhebi neymiş? 85 kilometreden sonrası seferiymiş onun yanında. Onların hüccetleri ise şu hadis: İbn Ömer ve İbn Abbas kana yukassirani. Onlar namazlarını kısaltıyorlardı fi arbaati burut. 4 burutta namazlarını kısaltıyorlardı. Burut bir ölçü birimi. Bir burut 4 fersah yapar. Bir fersah da 3 mile tekabül eder. 1 mil de 1.8 kilometredir. Yani yuvarlak hesapla 1 mili 2 kilometre sayarsak bir fersah 6 kilometre yapar. Bir burut da 4 fersah yaptığı için 24 kilometre. Çarpıyorsun yani, birbirine üzerine ekliyorsun. Bunu aldılar, bunun üzerine başka bir hadisi daha birleştirerekten toplamını 85 kilometreye çıkardılar ve dediler ki sınırı 85'tir, 85'ten sonrası nedir dediler? Seferi hükmündedir dediler. İkinci görüş ise namazı kısaltmanın mesafesi 3 günlük 3 gecelik yol gitmektir dediler. Bunu kıyasla çıkardılar. Kim bu görüşte? Abdullah İbni Mesud, Süveyd İbni Gafle ve İbrahim en-Nakhai ve Şa'bi ve Sevri. Aynı zamanda Ebu Hanife'nin mezhebi de bu. Yani kişinin seferi olması için 3 günlük yol gitmesi lazım dediler. 3 gecelik. Ama bunların görüşüne göre bugün hiçbirimiz seferi olamayız. Uçakla Amerika'ya 18 saatte gidiyorsun, 20 saatte gidiyorsun. O zaman Amerika'ya bile gitsen sen seferi olamazsın bu görüşe göre. Bu zayıf. Bunlar kıyasla yaptılar. Kıyas meal farik. Kabul olunmayan bir kıyasa gittiler. Peki neyi kıyas ettiler? Ne hüccetleri? Dediler ki hadis-i İbn Ömer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. Bir kadın 3 gecelik mesafeyi mahremi olmadan yolculuğa çıkamaz dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir kadın mahremi, haram, yanında haram olmayan bir erkeği olmadan tek başına 3 gecelik bir mesafeyi ne yapamaz dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yolculuk yapamaz, yolculuğa çıkamaz. Bu hadisi delil alarak dediler ki öyleyse buradan kıyas ederek deriz ki biz seferde de namazı kısaltmanın yani seferi haline gelmenin müddeti, sınırı, mesafesi 3 günlük yol gitmektir dediler. Aynı şekilde Ali İbni Ebi Talip'ten gelen ayakları mesleri üzerine meshetme hadisinde de şöyle dediler. Bu da bizim delilimizdir dediler. Câlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selâsetü eyyâmin ve leyâlihinne lil musâfiri ve yevmen ve leyleti lil mukîm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakların mes olayını anlatırken mukim olanın süresi bir gündür diyor. Ama seferdeyseniz ayağınıza mes ederseniz yani ayağınıza abdest aldıktan sonra mes giyerseniz veya çorap giyerseniz onun üzerine seferdeyken 3 gün boyunca ne yapabilirsiniz? Mes edebilirsiniz. Ama mukim adam bir gün 24 saat boyunca yapabilir. İşte bunu da kıyas ederek dediler ki bir adamın seferi olabilmesi için 3 günlük yol gitmesi lazım dediler. Bu ikinci sınıfın görüşüydü. Üçüncü sınıfın görüşü dediler ki seferiliğin sınırı yoktur dediler. Seferilik genel bir isimdir. Örfte nasıl algılanmışsa yani örfümüzde hangi yolculuk sefer olarak ifadelendiriliyorsa o yolculukta Müslümanın namazını kısaltması caizdir dediler. Kimin mezhebi? Mezhebu zahiriye, zahiriler. وَاَخْتَارَهُ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَهَ Teymiye, o aynı şekilde bu görüşe gitmiş. وَتِلْمِيذِهُ اِبْنُ الْقَيُّمِ Talebesi İbn-i Kayyum rahimahullah da bu görüşe gitmişler. Onlar neyi delil edinmişler? Şu ayeti demişler ki قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman size bir beis yoktur. اَنْ تَقْسُرُ مِنَ الصَّلَى Namazı kısaltmanızda. Bu ayetin zahirini alaraktan demişler ki yolculuğa çıkan kişinin namazı kısaltmasında yani bunda bir sınır yok yani. Ne diyor? Yolculuğa çıktığınızda ayetin zahiri neyi gösteriyor? Umum. Yani bir sınırlama yok. O yüzden dediler ki sınırı olmayan bir şeye, nas olmayan bir şeye biz sınır getiremeyiz dediler. İsterse sahabenin sözü olsun. O yüzden ucu açıktır dediler. Örfte nasıl algılanmışsa sefer o seferiliktir. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizde Türk toplumunda hangi yolculuk sefer olarak kabul ediliyorsa o seferiliktir kardeşler. Gerek buradan Tuzla'ya gitmek bizim örfümüzde seferilikse biz seferiyizdir. Şehirden çıkmak şart değil. Medine dediğiniz şehir bu bağcıların onda biri kadar bile yoktu. Medine dediğimiz şehir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şehirden çıktıktan birkaç mil sonra ne yapıyordu? Namazını seferi kılıyordu. Şimdi o hadisler tek tek gelecek. Bunların hepsi neyi gösteriyor? Bu örfü her topluma, her işte kavmin durumuna göre değişecek bir şey gösterir. Peygamber orada Medine'den çıktıktan 3-5 kilometre sonra ne yapıyordu? Seferi kılıyordu. O zaman biz şunu mu diyeceğiz? İstanbul şehrindeyiz. İstanbul şehrinden çıktıktan sonra 3-5 kilometre. İyi de İstanbul bitiyor, İzmit başlıyor. Arada boşluk yok ki. Sınırı Tuzla. Hemen yanında yeni mahalle Çayırova var. Biri İzmit, biri İstanbul yan yana. Arada bir tane otoban geçiyor, o kadar. E şimdi nasıl olacak peki bu hüküm? Demek ki seferilik ne? Örfi bir kavram. Yani bizim örfümüzde hangi yolculuk seferilikse, işte o yolculuğu bizim namazımızı kısaltmamız nedir? Caizdir. Hatta az önce bahsettiğimiz ihtilafta olduğu gibi ikinci görüş ve bizim tercih ettiğimiz görüş olan görüşe göre vaciptir. Yani kesinlikle ne yapılması gerekir? Namazın kısaltılması gerekir. Ve dediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bahsedilen diğer şeylerde olduğu gibi çok fazla mesafeler olmamasına rağmen belli yerlerde namazı cem etti. Namazı kısalttı. O yüzden dediler bunun sınırı yoktur. Ve şu hadisi getirdiler. An Enes gâle, dedi ki Enes kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâlece meysaratu telâfe emyâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 millik yola çıktığı zaman 3 mil neydi 1 mil? 1.8 kilometre. 3 mil ne yapar? 5.4 kilometre. Yani 5.5 kilometreden sonrası seferi peygamber kılmış. Enes'ten geliyor hadis. اَوْ سَلَاسَةُ فَرَاسِخ ya da 3 fersah. Az önce onu da bahsettik. Sallerek ateyn o zaman 2 rekat kılardı. Bu hadis nerede geçiyor kardeşler? Sahih Müslim'de geçiyor. Ve Hafız İbn Hacer bu hadis için diyor ki huve asahhu hadisu varada fi beyani zalike. Bu meselede namazı kısaltılması meselesinde varid olan en sahih hadis Enes'in hadisidir diyor. Hafız İbn Hacer. O da hangisi ne diyor? 3 milden sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Medine'den çıktıktan sonra 3 mil sonra yani 5.5 kilometre sonra ne yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Seferi kıldı. Bu da şunu gösterir. Bizim yaşadığımız bölge olan, muhit olan yerleşim biriminden ama ben şehri kastetmiyorum. Yerleşim biriminden çıktıktan 5.5 kilometre sonra ne olur Müslüman? Seferi hükmünü alır. Allah en iyisini bilendir. Ve racih bu saydığımız bütün görüşlerden sonra racih olan huvel kavlu thalis. Üçüncü görüş yani İbn-i Teymiye'nin ve İbn-i Kayyum'un ve zahirilerin gittiği görüştür. Ayet Bakara suresindeki ayet. Az önce numarasını vermiştim ya. Nisa suresi 101. Pardon. Tabii. Nisa'daki ayet. Bakara'daki değil. Nisa suresi 101. ayet. Demek ki sonuç olarak anlaşılan sefer diye isimlendirilen örfte sefer olan her yolculukta bizim namazımızı kısaltmamız nedir? Caizdir. Bu içtihadi bir meseledir güzel kardeşler. Yani bir Müslüman içtihad edip namazını kısalttı diye kimse onu fasıklıkla, fıskla ne yapmasın? İtham etmesin. Hesabını ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'ye kıyamet günü verecektir. Nasıl ben şimdi burada beyan ediyorum size delilleriyle bu görüşümü? Allah'a da yarın bunun hesabını vereceğim. Rabbim bana diyecek ki sen bunu derken hangi kavle dayanarak dedin? Ben de diyeceğim Resulünden gelen şu hadisten dolayı ki ulema da buna en sahih hadistir diyor. Buna binaen ya Rabbi ben buna seferiliktir dedim. O yüzden ne yapacağız? Delilini bileceğiz, ona göre amel edeceğiz. Peki bu meseleyi anladık. Seferin ne manaya geldiğini anladık. Peki seferilik nerede başlar? Namaz kısaltma nerede başlar? اَجْمَعَ اَهْلِ الْاِلْمِ عَلَى اَنَّ الْمُسَافِرِ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَبْدَى قَصْرُ الصَّلَى بَعْدَ مُفَارَقَتِ بَلْدَتِهِ Beldesinden ayrıldıktan sonra yani yolculuğa çıktıktan sonra yerleşim birimini terk ettikten sonra artık ne yapabilir namazını kısaltabilir. Ama bazıları şöyle yapıyor. İşte diyor yola çıkacağız Bursa'ya gideceğiz diyor mesela. Adam evinde daha çıkmamış İstanbul'da. Dur diyor öğleyle ikindi cem edelim diyor. Bu caiz değil. Bu doğru bir fiil değil. ثُمَّ اَخْتَلَفُ فِي جَوَازِ الْقَصْ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ İşte bu doğru değil dediğim. İşte bu meselede yani kişi yolculuğa çıkmadan önce Bursa'ya İstanbul'da evindeyken namazı cem eder mi edemez mi alimler iki görüşe gitmişler. Cumhurun mezhebi caiz olmadığıdır ki burada tercihimiz de cumhurun kavlidir. Ne? Kişi daha yerleşim birimini terk etmeden ne yapamaz namazını kısaltamaz. Onlar hangi hadisi getirdiler? Enes bin Malik'ten gelen hadisi delil getirdiler. Dedi ki Enes bin Malik Salleytu zuhre me'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil medine erba'an. Öğlen namazını peygamberle Medine'de 4 rekat kıldım. Ve bi zulhuleyfe rekateyn. Sonra da zulhuleyfe'ye gitmişler. Medine'nin dışında başka bir bölge. Orada 2 rekat kıldık diyor. İkindiği. Bak yola çıkacağız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü niyetlenmiş artık. Ama yola çıkacağız diye ne yapmamış? Medine'de namazı kısaltmamış. Veya cem meselesi şimdi gelecek kısaltmamış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mukim kılmış Medine'de yolculuğa çıkıp yerleşim biriminden uzaklaştıktan sonra ne yapmış namazını? 2 rekat kılmış. Geliyor. Taksir yani. Taksir yapılmaz. Cem'in nerede caiz olduğu şimdi gelecek. Özür dilerim, orayı düzeltelim. Taksir yapılmaz. Yani namaz kısaltılmaz. Mukim kılınır. Tamam. Peki kısaltmanın müddeti nedir? Yani bir beldede seferi olarak kalmanın müddeti nedir? Kaç gün seferiliktir? El musafir la yazalu yuqassiru salat ma dama fi tariq safarihi. İşte asıl mesele bu. Kişi seferi bitmediği müddetçe nedir? Seferidir. Bunun bir sınırı şimdi olmadığını ispatlayacağız inşallah. Kişi seferde olduğu müddetçe seferilik hali onun için devam eder. هَذَا اَمْرٌ مَسْكُوتٌ مِنْهُ فِي الشَّرْعِ Şeriatta hiçbir nas yok bunun sınırı noktasında. Yani seferinin hükmü şudur dememiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şudur veya şu kadar gündür ayette Allah azze ve celle belirtmemiş. Bunun bir müddeti yok. وَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّهُ سَلَّهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى التَّحْتِيدِ دَعِيفٌ اِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ İlim ehlinin yanında böyle bir kıyasla seferiliğe müddet belirlemek nedir? Caiz değildir. Kıyas meal farıktır. Peki nedir? Ulemanın ihtilafı burada. Birçok görüşten, 11 tane görüşten biz 4 tanesini özetleyeceğiz. 11 görüşe gitmişler. Asıl olan 4 tanesiyle özetleyeceğiz inşallah. Birincisi, اِذَا نَوْيَ الْاِقَامَةِ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعْ اَيَّمْ لَمْ يُقَسِّرْ Eğer 4 günden fazla seferi olmaya niyetlenirse bir kişi namazı kısaltmaz demişler. Cumhurun mezhebi bu. Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler. Ancak Malikiler ve Şafiler dediler ki 4 gün evet 4 gün Hanbeliler sadece burada bir ihtilaf ayrıldılar. Bir kavuş söylediler. Dediler ki 11 gün olursa dediler. Hani bir 4 gün gelmiş Hanbelilerden bir de 11 gündür diye iki görüş varit olmuş. Onlar bazı hadislerden kıyas yaparak deliller çıkarmışlar. Ben şimdi tek tek birbirleriyle olan ihtilaflarını getirmeyeceğim. Birçok mesele var. Ders uzar yoksa bitiremeyiz bugün dersi. Ama sonuç olarak ellerinde çok sarih bir delil yok. Sadece bir yerlerden kıyas ederek çıkarmışlar. İkinci görüş, اِذَا نُوْيَا اِقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُقَسِّرْ İkinci görüş de 15 günden fazla kalmayı niyetlenirse o zaman demişler ne olmaz? Bu kişi seferi hükmünde olmaz. Bu kimin görüşü? Ebu Hanife'nin görüşü. Ve Ebu Sevr'in görüşü. Onlar da Enes'ten gelen hadisi delil edindiler. Diyor ki, خَرَجْنَا مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ سَلَى مِنَ الْمَد۪ينَ اِلَى مَكَّةِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beraber Medine'den Mekke'ye çıktım. فَكَانَ يُسَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ İki rekat iki rekat kılıyordu. حَتَّى رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Ta ki Medine'ye dönene kadar. قَيْلْ لَهُ Denildi ki, اَقُمْتُمْ بِمَكَّ شَيْئًا Siz Mekke'de hiç hani şey yaptınız mı? Ne kadar kaldınız yani? Süresi nedir bunun? اَقِمْنَا بِهَا اَشَرَ 10 gün kaldık dediler. وَفِي لَفْظٍ Başka bir lafızda اَشَرَةُ اَيَّمْ نُقَسِّرِ السَّلَى 10 gün biz namazı kısalttık diyor. 10 günden sonra ne yapmışlar? Normal mukimmiş gibi kılmışlar. Böyle hadis geliyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette اَقَامَ رَسُولَ اَسْلَسَنْ بِمَكَّ عَامُ الْفَتْحِ Mekke'nin fethedildiği yılda o senede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapmış خَمْسَةَ عَشْرَةَ يُقَسِّرِ السَّلَى 15 gün namazı kısaltmış. Çünkü nereliydi? Asıl yurdu Mekke'ydi bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Medine'ye hicret etti. Oraya ikamet ettiği için Mekke'ye geldiğinde ne yapıyordu? Seferi kılıyordu. Niye? Mukim olduğu yer neresi? Medine'ydi. Bu rivayette de 15 gün dediği için bu görüştekiler yani Ebu Hanife ve Ebu Tevr demişler ki 15 günden fazla kalan kişi seferi olmaz. 15 günden sonra ne yapar? Mukim olarak tam namazlarını ikame eder demişler. Üçüncü görüş demişler ki misafirin yolculuğu bitmediği müddetçe namazı kısaltması da bitmez. Bu kimin görüşü? Hasan, Katade ve İshak ve İbn-i Teymiye'nin görüşüdür. İbn Abbas'ın hadisini delil aldılar. Kal dediler ki Akamen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 19 gün kısaltır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 19 gün namazı kısalttı. Bak başka rivayette de 19 gün geliyor. Fenahnu izâ saferne fe akamna 19 kasarna. 19 gün biz de onunla beraber ne yaptık? Kısalttık diyor. Gene Cabir'den gelen hadis, akame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitabuk eşriyne yevmen. Tebuk'te de 20 gün ne yapmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Seferi kılmış. Kısaltmış namazı. Şimdi sorun nerede çıkıyor? İşte mesela burada 20 demiş, birinde 19, birinde 15. Kime ne ulaşmışsa demiş ki 15 gündür. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada 15 gün seferi kalmış. Bir yerde 20 gün kalmış. Bir yerde bir sene seferi kalsaydı ne olacaktı? Asıl mesele bu. Ki sahabenin şimdi fiili noktasında inşallah rivayetleri aktaracağız. Ama sonuç olarak bizim kabul ettiğimiz racih olan görüş hangisi? Kişinin seferiliği devam ettiği müddetçe namazı kısaltması da ne yapar? Devam eder. Şimdi bunun delilleri ne? Peki bizim bu sözümüzün delili ne? فَاَنْ اِبْنُ اَمَرْ اَنَّهُ İbn-i Ömer şöyle yapmış. اَقَامَ بِاَذَرْبَيْجَنْ سِتَّ اَشْهُرْ 6 ay Azerbaycan'da kalmış. Kardan dolayı mahsur kalmış. فَكَانَ يُسَلِّ رَكْعَتَيْنْ 6 ay boyunca namazı kısaltarak kılmış. Şimdi bu nerede geçiyor? İsnadun sahih, Beyhaki tahric etmiş, İmam Ahmet Müsned'inde tahric etmişler. 6 ay boyunca ne yapmış? Azerbaycan'da seferi kılmış İbni Ömer, sahabenin biliyorsunuz en fakihlerinden bir tanesi ve sünnete en çok bağlı olanlarından bir tanesi. Gene buna benzer sahabenin fiilleri var. 2 sene boyunca Nisa burada Enes İbni Malik kalmış ve kâne yus'alli rek'ateyn. 2 rekat kılmış 2 sene boyunca. Bu Enes İbni Malik sahabenin büyüklerinden. Gerçi bunların isnadı zayıf. Son söylediğimin isnadı. Ama diğer sahih rivayette olunca ne oluyor? Birbirini destekledikleri için hüccet özelliği kazanıyorlar. Bu ve buna benzer diğer benim zikretmenim birçok nakil var. Uzuyor ders. O yüzden bir an önce geçmem lazım bu konuları. Hepsi neye delalet ediyor? Seferilik hükmü devam ettiği müddetçe namazı kısaltmak da devam eder. Bunun günle sınırlamak ne değildir? Doğru değildir. Vallahu alem, Allah en iyisini bilendir bu meselede. Misafir olan, seferi olan kişinin mukim imam arkasında namaz kılması. اِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاتٍ رُبَعِيَّ 4 rekatlık bir namazda imamın arkasına durursa خَلْفَ اِمَامٍ مُقِيمٍ فَلَا يَخُلُّ مِنْ ثَلَاتَةُ حَالَاتٍ 3 hal dışında ne olmaz? Onun arkasından ayrılması, yani 4 rekattan az kılması caiz olmaz. Ama 3 durum var ki istisna. اَوَّلْ اَنْ يُدْرِكَ مَعَ الْاِمَامِ ثَلَاتَ اَوْ اَرْبَى رَكْعَاتٍ Mesela imamla namazın tamamına yetişememiş. 3 rekatına yetişmiş veya 2 rekatına yetişmiş. Örneğin mesela. Ne yapar burada? İmam selam verdikten sonra kalkar tamamlar mı? Ne demişler burada? Namazını tamamlar demiş cumhur ulema. İbn Hazm burada onlara muhalefet etmiş. Cumhur neyi delil almışlar? İnnemâ cu'ilel imamu li'utime bihi felâ tehtelifü aleyhi. Şüphesiz imam size imam kılınmıştır, ona ihtilaf etmeyiniz diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ihtilaf edilmemesi gerektiğinden dolayı cumhur ulema ne demişler? Mukim kişi gelip bir misafir kişi, seferde olan bir kişi mukim imamın arkasında safa dursa, 3 rekata yetişse ne yapar? Kalkar 4. rekatı da yerine getirir demişler. Alimler misafir kişinin, yani yolcu olan kişinin mukim imam arkasında namazını onunla beraber kılması noktasında icma etmişler. Burada alimler arasında hiçbir ihtilaf yoktur kardeşler. Peki sefer hükmüyle alakalı başka bir mesele. Hel tusallin nevafil fis sefer? Seferde nafile kılar mı? Müslüman seferi ise nafileleri kılar mı? Alimler burada da ihtilaf ettiler. Hadislerin zahirinden dolayı 5 görüşe gittiler yine. Dedi ki birinci sınıf. Nafile namazdan mutlak olarak men edilmiştir Müslüman dediler. Seferde sadece farzları kılar dediler. Kim? İbn-i Ömer'den gelen hadis. İbn-i Ömer diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de ben beraber seferdeydim ve onun diyor nafile kıldığını görmedim. İbn-i Ömer'den rivayet geliyor. İkinci grup dediler ki caizdir mutlak olarak. Mutlak anlamda caizdir dediler ve cumhur bu görüşte. Onlar da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethedildiği gün kuşluk namazı kılması rivayetinden istidlal ederek böyle bir görüşe gittiler. Üçüncü görüş, mutlak olarak caiz olduğudu nafilenin ama revatip sünnetlerden men edildiğidir. Bunlar da dediler ki duha ne namazıdır? Tatavvudur yani, nafiledir. Öyle mi? Ama öğlen namazının ilk sünneti, öğlen namazının son sünneti nedir? Revatip müekket sünnetlerdendir. Bu üçüncü grupta dediler ki sizin o ikinci grubun getirdiği delil vardı ya, Mekke fethedildiği günü kuşluk namazı kılması. Bu dediler şunu gösterir. Eğer dediler mutlak tatavvu nafiledense kılınır ama revatip sünnetlerdense kılınmaz. Bu da Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve öğrencisi İbn-i Kaym'ın tercihidir. Ve İbn-i Ömer'in de görüşü budur. Dördüncü grupta dediler ki gündüz nafilelerini kılar, gece nafilelerini kılmaz. Bunlar da Abdullah İbni Amir'den gelen hadisi delil edindiler. Ennehu ra'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem billeyl minessefer ala zahri rahileti haytü tevecehdu bihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste de gündüz bu namaz, nafile namaz kıldığını ama geceliğin kılmadığına dair rivayeti almışlar. Ama bunlara da şöyle cevap vermişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka sahih bir rivayette ne seferde ne de mukimken vitir namazını terk etmedi. Vitir namazı da müvekket revatip bir sünnetti. Öyle değil mi? Bakın nasların hepsi toplanınca hadisler mesele nasıl açığa çıkıyor. Öyle değil mi? Ya burada gene en kuvvetli görüş Şeyh İbn-i Teymiye ve talebesi İbn-i Kaym'ın aldığı görüştür. Niye? Yani naslar buna delalet ediyor. Son görüş gelecek inşallah. Tabi bununla da amel edebilir. İkisi de kime hangi görüş uygun gelirse. Son görüşte dediler ki aslen dediler caizdir, isteyen kılar, isteyen kılmaz dediler. İbni Hacer'in gittiği görüşte budur. Kendisi Fethül Bari'de bunu izah etmiştir Hafız İbni Hacer. Vallahu alem, Allah en iyisini bilendir. Ama dileyen ne yapar? Seferdeyken nafileyi terk eder. Dileyen ne yapabilir? Kılabilir. Kimse kimseyi kınayamaz bu noktada. Çünkü hadisler varit olmuştur. Çünkü vitir biliyorsunuz müekket sünnetlerden, yani revatip sünnetlerden. Şimdi İbnül Kayyim'le talebesi onu söylüyor ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamış? Terk etmemiş. Vallahu alem, bu konuda gene en isabetli ve amel edilmesi gereken ve aktarılması gereken görüş Hafız İbni Hacer'in görüşü gibi görünüyor. Allah en iyisini bilendir. Peki seferde iki namazı cem etmek meselesi. Biliyorsunuz cem meşrudur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu noktada birçok nakil gelmiştir. Alimlerin icması ile cem caizdir. Ama hangi hallerde? Mesela seferde, bu seferde namazın cem edilmesi meselesinde ilim ehli ihtilaf ettiler. İki görüşe gittiler. Dediler ki Arefe ve Müzdelife'den başka bir yerde namazın cem edilmesi caiz değildir dediler. Kim dedi bunu? Ebu Hanife dedi ve İmam Malik'den gelen bir rivayet Hasan ve İbn-i Sirin'in görüşü budur. Onlar da dediler ki inna salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta. Namaz Müslümanlar üzerine belirli vakitlerde farz kılınmış bir şeydi. O yüzden dediler belirli vakitlerde olan bir şeyi biz tutup vaktinin dışında cem edip de vaktinin dışında kılamayız. Sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arafa'da ve Müzdelife'de cem ettiği için ne yaparız demişler. Arafat'ta ve Müzdelife'de, o da neden? İnerken yoldalar ya. Şimdi hacca gidenler bilirler veya umreye gidenler. O Arafat dağından Müzdelife'ye gelirken dönüş vaktinde iki namaz vakti geçiyor yani. Yolda durup kılma imkanı olmuyor. Oraya varmaları lazım belli bir vakte kadar, değil mi abi? Evet, ben doğru hatırlıyorum. O vakte kadar ulaşamadıkları için ne yapmaları gerekiyor? Namazı cem etmeleri gerekiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de cem etmişti. O yüzden dediler ki bu iki yerin dışında namaz cem etmek caiz değildir dediler. İkinci görüş ise yecuzul cem'i beyne zuhri vel asr ve beyne magribi vel işe. Akşamla yatsıyı, ikindiyle öğleyi seferdeyken cem etmek caizdir dediler. Bu kimin mezhebi? İmam Malik'in mezhebi, İmam Şafii, İmam Ahmet ve Sevr ve İshak ve Ebu Sevr ve İbnül Munzir. Gene sahabeden bir taife Muaz İbni Cebel ve Ebu Musa ve İbni Abbas ve İbni Ömer bu görüşe gitmişler. Bu meselede de dört tane sahih senetli hadisi, Bukhari Müslim'in ittifak ettiği hadisler zikretmiyorum, uzuyor ders. Bunları zikrederek ne yapmışlar? Seferdeyken namazın sadece Arafat ve Müzdelife'de değil, seferi olunan her yerde iki namazın cem edebileceğinin caiz olduğunu belirtmişler. Başka hangi hallerde cem caiz olur? Mesela seferi değilken yağmur yağıyorsa, el cem'u fil matar. Burada caizdir. İmamlar bunu belirtmişler. Delilleri de İbn Abbas'tan gelen hadis diyor ki: "Cema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne zuhri vel asr." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi cem etti. "Vel magribi vel isha." Akşamla yatsıyı bil Medine fi gayri khafin ve la matar. Ne korku ne de yağmur yokken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Namazı cem etti. Şimdi bu hadiste dedi ki matar, niye başka bir hadiste yağmur yağdığında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Namazı cem ediyor. Sahih bir hadiste. İbn Abbas da özellikle korku anında ayetle sabit namazın cem edilebilir, kısaltılması sefer olmasa dahi korku anında. Aynı şekilde yağmur olması durumunda gene namazın cem edilmesi caiz. İşte bu hadisi delil alarak böyle dediler. İkinci başka bir yer, gene hadisler var. 4 tane hadis getiriyorlar bu meselede. Tek tek zikretmiyorum. İkinci nokta ise zaruret anında cem etmek. Zaruret anında cem etmek. Gene delilleri İbn Abbas'ın hadisi: "Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhru vel asr cemiyen bil Medine min gayri hafin ve la matar." Hiçbir şey yokken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diyor? Namazı cem etti. Sahabeden bir tabiinden bir tanesi soruyor. İbn Abbas lima faale zalik? Niye peygamber böyle yaptı? Madem seferi değildi, madem Medine'de mukimdi, madem yağmur yoktu, korku yoktu, neden peygamber namazı cem etti sebepsiz yere? Key la yahruc ümmeti. Ümmetine zorluk olmasın diye. Ümmetine meşakkat olmasın diye. Meşakkat anında namazı cem etmenin ruhsatı olduğunu bildirsin diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı Medine'de? Namazı cem etti. Ve fi hada ruhsatun li ehli'l azar fima yerfa anhumul harac. Özür ehlinden ne yapar? Bu günahı, eğer cem ederlerse namazı, günahı kaldırır. Neden? Özür ortaya çıkmıştır ve özür zaruret anında ne yapılabilir? İki namaz cem edilebilir. Peki bu ruhsatı kim vermiş? İbn Sirin ve İmam Malik'in ashabından Eşhab ve Hattabi aynı şekilde ve İmam Şafii'nin ashabından Şaşi ve İshak el-Mervezi. İmam Şafii'nin ashabından İmam Harameyn ve sahabeden bir grup cemaat İbnül Münzir ve İbn Teymiye bu görüşe gitmişler. Yani zaruret anında ne yapabilir Müslüman? Namazı cem edebilir. Hatta İbn Teymiye rahimeullah Fetava 21. ciltte diyor ki: "Vesunnaun vel fellahun." Ticaretle uğraşan sennaun sanatla, sanayi Arapçadan gelir sanaa. Yani sanayi ile uğraşanlar ve çiftçiler. İza kana fil vaktin khas meşakka aleyhim. Eğer has bir vakitte onlara, özel bir vakitte meşakkat olursa, mesela en yekun el ma'u ba'idan fi fi'li's salah. Namazı yerine getirecek, ikame edecek ama su nerede? Çok uzakta çalıştığı yerden. Ve iza zahabu ileyhi ve tetahharu ta'attala'l amel ellezî yahtâcûne ileyhi. Eğer suya gidip namazı kılarsa ne yapacak? İşleri tatil olacak. Hiçbirini yetiştiremeyecek. Felehum en yusallu fil vaktil müşterek feyecme'u beyne salateyn demiş. Bunun fetvasını vermiş. Namazını ne yapar? Cem eder demiş. Ama şimdiki iş yerlerini kastetmiyor şeyh yani. Yani dikkat buyurun inşallah. Önceden kuyular muyular vardı. İnsanların, herkesin evinde su yoktu. Adam suya gitse yol gitmek bir dert, gelmek bir dert. Vakit geçiyor, işler aksıyor, zaman kısıtlı. O yüzden böyle bir durumda dahi Şeyhülislam İbn Teymiye neye cevaz vermiş? Namazı cem etmeye cevaz vermiş. Aynı şekilde hasta ne yapabilir dediler alimler. Meşakkat anında hasta eğer abdest almak neyse ona zor geliyorsa namazı cem eder. Bunu neye delil getirdiler hastanın namazı cem edeceğine? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe kadın gelip ben istihada oluyorum. İstihada ne bilen var mı? Kadından hayızın dışında gelen kandır. Hastalık kanıdır. Hayız kanı değildir. Kadın o zaman namazı terk etmez. İstihada, istihada yani hastalık hali. Kadından sürekli kan gelmesi durumu. Bu bir tane sahabe kadına ağır geliyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki namazını cem etmesini öğretiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer istihada oluyorsa yani çok çok kan geliyorsa temizlen, istihada kanını silmesi lazım kadının. Temizlendikten sonra abdest alıp o iki namazı ne yapacak? Cem edecek ve kılacak. Aynı şekilde mesela kadın, racih olan görüş, ulemanın yanında Hayızdan mesela ne zaman temizlendi? Örnek veriyorum, ikindi namazı vaktinde hayızdan temizlendi kadın. Öğlen namazını da kılar, cem eder ikindiyle beraber. Niye? Özür anında cem caiz. Öyle mi? E tamam. Öğlen vaktinde neyi vardı kadının? Özrü vardı. Neydi? Hayızdı. Hayızlık bitti, ikindi vaktinde özür kalktı. O zaman ne yapabilir? Öğlenle ikindiyi cem edebilir. Yani bir kadın akşam vaktinde hayızdan temizlenirse akşamla yatsı. Tabii yatsı. Ama yok, temizlenirse zaten problem. Mesela yatsıda temizlendi. Akşamla yatsıyı cem eder. İkindi de temizlendi. Öğlenle ikindiyi ne yapar? Cem eder. İşte bu da neyin delilidir? Hastalık anında namazı, iki namazı cem etmenin caiz olduğunun delilidir kardeşler. Son mesele bitiriyorum inşallah. Bayağı uzadı. Cem yapılırken namaz, bir ezan okunur, iki tane kamet getirilir. Sahih rivayetlerde olduğu gibi. Rivayetler nerede geliyor? Bukhari Müslim'den ittifakla sahih senetlerle gelmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken emrediyor. Bir ezan okutuyor, iki kamet getiriyor. Yani ezan okuyorlar. Öğlen namazıyla mesela ikindi cem ediyorlar. Öğlen için kamet getiriyorlar. Öğlen namazını ikame ediyorlar. Sonra selam verdikten sonra ikindi namazı için kamet getiriyorlar. İkindi namazını ikame ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde cem yapılırken namaz, tek ezan okunur, iki kamet getirilir. Son mesele, namazlar cem edilirken tertibe dikkat edilir. Yani şeriatta her şey bir tertip üzeredir. Ne demek tertip? Biz şimdi öğleyle ikindiyi cem etmeye niyetlendik, cem ediyoruz diye tutup da ikindiyi önce kılıp sonradan öğleyi ne yapamayız? Kılamayız. Önce öğlen namazını, sonra ikindi namazını ne yapmamız lazım? Eda etmemiz lazım. İnşallah haftaya Salatul Haf, korku namazı gelecek. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ. Şimdi soracağı bir şey olamazsa, bir hata ettiğimiz